أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل دي سورة سورة نمل زکوای په دیګه د نمل واقعیا را روانه نمل میګی دی ویلي او صورت نوم د واقعیا د وجم ورکول شي لکه سورته یوسف یا سورته بقره څنګه هغه کې واقعیات دینو دی کې واقعیات نمل یادا ولټه کې د وجم نوم ورکول شي لکه سورته یاسین یا د اخیری ټکی لکه سورته معون. ندی ته صورت نمل زګوای د نمل واقعیا په دې صورت کې غرا روانه ده زه مرګو کې دې صورت کې 93 آیت 93 آیتونه او په کې رکوعات دي او دا صورت مکی صورت ته مکہ یا غیر چا پھر مکہ کې د هجرت نمخ کې هغه نازل شوه د دې وجنه صورت هغه مکی ده. ا د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم مصحف ته هغه چې په کوم طریقه جمع کړه کې و اشتم نمبر ده نزول کې دو کم پنځستم ده رستو د صورت شعرا نه چې کوم ختم شداګي نه رستو نازل شوه ده او مخکې د سورته قصص نه نازل شوه او د دې سورته د ما قبل سره مناسبت هغه داري چې داګه په اخر کې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله د مؤمنانو تذکرہ او شو د دې په ابتدا کې هدا او بشرا للمؤمنین الذين يقيمون الصلاه د دې په ابتدا کې د مؤمنانو تذکرہ کې او د مناسبت مخ کې د قران باندې دغه اشکال او چې دا شعر دی او کہانت دی الله دغه وضاحت کو اوس دلته کې ابتدا کې د قران متعلق داګه صداقت بیانې چې دا د لوح محفوظ آیاتونه دي د برنه راغلي دي او درې مناسبت داګه په اخر کې د مؤمنانو تذکرہ او شو عدل ته د مؤمنانو د برنه بشارت او زیر بیانې کې هدن او بشرا للمؤمنین. بل د دې صورت امتیازي وصف چې هغه نورو کې نشته نغه واقعیات د نمل ده ان شاء الله را روانه ده چې په نورو سوراتونو کې د دې تذکرہ نشته او هغه صرف په دې سورته نمل کې موجود ده. اول خلاصه ده سورته نو دې سورته په ابتدا کې ترغیب ده قران طرف ده بیا سلور واقعیات د انبیاو ذکر کیږي دو واقعات اولنی په دې خبره باندې چې عالم الغیب الله تعالی دی او رستنی دو واقعې هغه په دې خبره باندې چې متصرف او مختار الله تعالی دی او بیا ز دلایل عقلیه دي او دا غرنګي بعضی شبهات او داغي جوابات او دا غرنګي تخویفات او دا غرنګي بشارت مؤمنانو ته تفصیلی مضامین په دې صورت کې هغه بیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم بنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی طاسین دا الفاظ لکه څنګه چې مخکې ویل شوې دي چې دا د قبیله د متشابهات نه دي د دې په مطلب باندې صرف الله تعالی کویږي یا زیاد نه زیاد دا الله نه علاوه چې الله چا سره خبرې کوي پیغمبر هغه به کوي ځکه چې نبی علیہ السلام ته الله دا بیانې وته او کس ته خبره کوي اوس ته په خبره نه کویږي نبی دا غی کلام پیدا پد نشو کلام خود دې د پاره چې تبل پاګي باندې پويږي زه دا د خبره کوم ته بینه پوي ته د انګلیش شوم ته به انګلیش نه پويږي نبی پیدا پد نشو د دې وجه بازي علما د دې کایلي چې په دې متشابهات باندې دا الله نه علاوه پیغمبرم پويږي د دې نه علاوه به هیڅوک نه پويږي او که څوک دا وایي چې پي پويږي بینه نه پیدا شي پیدا ډیر ده ته ونه ثواب به ملاوي تی عقیده ساتے چه دا دا اللہ کلام دے نو عقیده دے نو ثواب پہ ملاوی او بل طرف دا کہ او سڑے ہوئی زدی لوی عالم امنزت و اتوائی دتوا سین دا دیمانا ہوگا نو حال تکی وکڑ اکی دی نو بل طرف دا کہ او سڑے داود علم کئی نو پہ انسان کی عجیزم پیدا کئی پا قرآن کی دا سٹی کی موجود دی چه او تا محامق کی نو بیاد آگے مانا آغا نشی گولے نو پیدا هغه ډیری دي او بعضو د دې مجازي معنی کړي مجازي مطلب تعویلی معنی کړي حقيقي معنی نه دي حقيقي معنی الله تعالی معنی لکه مثلا د دې او معنا کوي توا معنا ترک او سیم معنا سعادت ترک سعادت چې دي د کامیابی لاري چې دي تلک آیات القرآن دغه آیاتونه د قرآن دي او دغه آیاتونه د لوح محفوظ دي دا طریقې او لارې د کامیابی دي ندا یو تعویلی معنی دا پری باندې اس یقین نشی کېدای چې اوم د مراد وي حقيقي معنی استدا الله عالم د په معنی د حروف باندې توسین د دې څه مطلب دی تلک آیات القرآن دغه آیاتونه د قرآن دی و کتاب مبین او دغه آیاتونه چې دی د کتاب مبین دی کې د کتاب واضح دی د کتاب مبین نه مراد اغا لوح محفوظ دی دې صورت کې چې کوم آیاتونه دي دا آیاتونه د قران هم دي دا د قران احسان دا قران هم دي او دا آیاتونه د لوح محفوظ هم دي کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دي دا د لوح محفوظ نه راغلي دي ال تکم لیکلي شوی دي دا هغه آیاتونه دي هدن دا هدایت ته هدن دا هدایت ته لار هدن دا دا انسان ته هدایت کې د دنیا د کامیابی د قبر او د اخرت د کامیابی لارې وته خي د جنت لارې وته خي د جهنم لارې وته خي چې ګوره دا خطرناک لارې د الله د ملاقات لارې وته خي هدن هدایت ته هدایت طریق دې د لارې خودن را وبشرا للمؤمنین او بل زیر دې للمؤمنین د پاره د مؤمنانو د کوم مؤمنانو د پاره بشارت ته او د کوم مؤمنانو د پاره نلغ مؤمنان بیان ای الذین یقیمون الصلاۃ داغ مؤمنانو د پاره بشارت ته یقیمون الصلاۃ چې کوم مز قائم ای نو اقامت عربی کې دی د ویل کی اقامت نه غولو ته لکه مثلا د لو سپیکر دا ډنډا دات نه غی نو حسیاتو کې اقامت دی ته یو کوک شی اغه نه غول د مز اقامت او نه غول سدی نو دموز اقامت داده چی داگه او دست د صحیح طریقه بانده اکڑیش دموز اقامت داده چی داگه دا وقت خیالو ساتلیش دموز اقامت داده چی داگه دا سنت و دا مستحبات و دا فرائض و خیال او ساتلیش نو دموز اقامت داده چی داگه دا آداب و دا سنت و دا فرائض و خیال و دا وقت خیال او ساتلیش او صحیح طریقی سر اکڑیش نو دا داس خلق و دا پر اللہ تعالی فرمائی زیری دی دا قرآن دا غید پار زیری دی و یوتون الزکاة او دا غا مومنانو دا پار زیری دی چه کم زکاة ورکی نسلات عبادت بدنی شه یعنی دا غا مومنانو دا پار زیری دی چه کم عبادت بدنی یکی لکه موس شه او کم عبادت مالی یکی لکه زکاة شه زکاة ورکی نو زکاة مطلب نده چه آغا ٹیم کی زکاة ورکی زکا زکاة دا دی پر زیت پا مکہ کی راگل دی زکات هغه ټیم کې ورکول هغه نو زکات هغه ټیم کې نو زکات مدینه کې بیا ورستو پر شوره او دا صورت مکی صورت نه څه مطلب یو دون زکات زکات ورګی. یعنی بعض علما فرمای د دې فرضیت په مکه کې راغلو صحیح شو. نو معنا دا شو یو دون زکات د زکات د فرضیت عقیده ساتي چې زکات هغه په پرس کیږي. بیا وروسته مدینه کې بیا زکات داګه ترتیب جوړ شوی دی او مسلمانانو بیا الته کې زکات ورکړلې دی داګه مستقل ترتیب هغه مدینه کې قائم شوی دی. ویوتون الزکات اعتقاد د فرضیت د زکات ساتي چې دا د الله یو حکم دی. وهم بالاخره او دی په اخرت باندې هم یقینون هم یقین ساتي نو په اخرت باندې یقین ساتي چې او اخرت شتا زما د الله سونه چې کوم اعمال صادريږي الله جل جلاله په دې باندې حساب کوي او دا یقین لري. ورته د اخرت عقیده الله تعالی ذکر کړه دا اهمه عقیده ده چې کله د انسان د اخرت عقیده برابرې چې زما مليګما او ما به دوباره الله پاسې او ما سره به خپل کړو الله تعالی حساب کوي. چې کله دا عقیده برابرې نو د انسان ټول اعمال برابرې بیا دا عقیده دې نیکو تر بلی دا کیده د ګناونو نه منه کوي او دا کیده د غلطو کارونو نه منه کوي دا بهترینه کیده دا کیده الله تعالی ذکر کړه اهم کیده او دا کیده انسان لټول کیده دوستي او دا کیده د انسان لټول رسومات او بدعات ختمي چې کله د انسان د اخرت د عقیده یقین وچشته خو دې سره سره چې کله استهزارم پیدا شي هر ټایم کې انسان د اخرت عقیده غمخ وتی نه د انسان عمل هغه درستی نه. دا قران بشارت ده د درو خلقو د لپاره چې چا کې عبادت بدنیه موجود وی لکه مسجد نموس سره انسان مز بهترین عبادت ده. نور عبادت ذکر نه کړو ده مختص ولیکو زکه په ټول عبادتو کې مز یو داسه عبادت ده چې د دې باره کې رب العالمین خپل ویلی ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء مز سره د ګناونو نه منع کوي او دا ته وکا تخپل مز صحیح کا او په صحیح طریقہ باندې الفاظم صحیح کا په صحیح طریقہ او په ټیم باندې کا چې کلم ته د ګناه مه ترازی نه د دې مز د صفت دار چې دا به د ګناه نه منع کوي تاکي به الله یو طاقت پیدا کی یو نورانیت په پیدا شي د مز په برکت باندې چې د ګناه نه بیا سایټ د ګناه نه ځان بچی نو مز زکه ذکر او زکات هم داسې یو بهترین عبادت دی چې دې سره د انسان د شخ ختمیږي بخل ختمیږي د دنیا محبت ختمیږي چې کله انسان کې د دنیا محبت ختم شي انسان کې د آخرت محبت پیدا کی او درېم صفت الله تعالی د آخرت عقیده ذکر کړه دا کې اهمیت ما تاسو ته بیان چې کله دا درې صفات پکې وي نو نور صفات او نور عمل پکې پخپل پیدا کیږي نو الله فرمای قرآن د داسې خلکو لپاره هغه بیا زیر د آخرت زیر وته ورګي او زیر هغه ته ویل کیږي د خوشاله خبر وته ورګي داسې خلکو لپاره سړي داسې خلکو لپاره اگي خوشاله دي او د خوشاله خبرونه دي. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم دا ورپسې زجر دي. ان الذين لا يؤمنون بالاخره هغه سان چې ایمان نه لري اخرت باندې زينا لهم اعمالهم الله وي مونږ دي د پرخسته کړي دي بد اعمال لري اعمالهم شرکیت حتی رأوها حسنتا حازن وای د دې ګنده او شرکی اعمال دي ته مخ خستګړي دي تر دې چې د دې په ګمان کې دي ته هغه خخ کاری نو فهم یعمهونا پس دې سشي دي سرګردانه دي داګه نتیجه او داګه انجام باندې نه پويږي فهم یعمهون دې نه پويږي په انجام د دې باندې چې د دې بد اعمال او انجام بسي عام ها ی بالکل پزله باندې لون شي د شی په حقیقت باندې نه پويږي ورزي به بېبریک شي به کنټرول شي د تعام حویل کی نو کافرانو هم دغه مثال لې بس عملو ته نه ګوري په عملو باندې ورزي د الله نه پرمانه ته نه ګوري نو بی ایمان سره اغم د کسي وي نه الله پرمای چې کم خلق ایمان نه راړي نو موږ ته د بد عمل خسته کړي که زه کوی چې الله وته خسته کړو نو بیا جرم نه دی شي الله وته خستکلو نه د دې جرم څه شو نو ګوره مخ کې وګوره الله وی دې ایمان نه راړي نه چې نه راړي ګنده اعمال خوښتي نو الله وته ګنده اعمال خستکلو خبرم ځان دراله د دې دې ایمان د نه راولو د وجه دنیا کې خو دغه پیدا ملو شو کنه دغه ګنده اعمال کوي چې څه خوښتي هغه وته ملاوي خبرم ځان دراله د دې ایمان د نه راولو د وجه د دې د ایمان سره د نه محبت د وجه الله جل جلاله او دغه غنده عمل خستکلو او دغه غنده عمل وته خستخ کاری پدای کی حیران او سرګردانه نو د دې د ایمان د وجه الله جل جلاله دې دغه غنده عمل هغه خستګړي او کسو کو جدا ظلم دی دا ظلم دی د دې مثال لازره لگا مثلا منګک دی او منګک ته سړی زهره چې نو چاوي چې منګکانو سره ظلم وکړو خبره نه ده هیڅ څوک نه وځي منګکانو سره څوک زیاتې وکړو ظلم وکړو ځکه د منګک د عمل د نتیجې د وجه د منګک سره دا کار کولی شي هغه ته زهره اچولې شي نو څنګه چې هغه ته ظلم نه ویل کی نو دا رنګ دې د کافر د دې حالت فطرت او د حالت عمل د وجه الله جل جلاله او تدک زخر چولې دي ګندا عمل بده کې مبتلا دي جهنم ته بللي څنګه چې تاسو مې منګک کې ګند کار دي ګند پتر دي هغه ته زهر واچول شي په زخر سر مردار کړي نو دې کافر د پرم دا ګند عمل زخر دي د دې زخر په سبب باندې دا مؤمنان به الله جنت ته بوزي او دې بسټ ته ګنو جهنم ته به هغه به ورزي نو بده کې اس ظلم او اس اعتراض هغه نشته اولائک لهم سوء العذاب ذا اغا الله جل جلاله زجر ورکی او دې پر تخویف ذکر کوي اولائک لهم سوء العذاب دا څنګه اولائک دا کسان چې دي چې ایمان نه راړي ګندا مالو کې اړم دي بنتیجی پاګه کې لګیا دي داګه ادراک نه کوي اولائک الذین لهم سوء العذاب دا کسان دي چې دې پر ناکار عذاب دي وهم بالاخره هم الاخسرون حضرت امداد اللہ فرمائی اخیرت کی هم دی چی دی الاخسرون کامل زیانکاران دی کامل تاوانیان دی کامل پا خسارہ کی دی پا نقصان کی دی التا از گٹا وٹا آغنشتا او تفسیر خاضر لکلی اولائک لهم سوء العذاب ناکار عذاب دی دنیا کی نجیحات کی بکتل کلیشی کیت بکلیشی داتی نمراد دی او اخیرت کی تاوان دی کامل تاوان دی نو جہنم دی جہنم نم تبلالش وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ وَإِنَّكَ يَكِنَنْ تِجِئِ پِغَمْبَرَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ تَا تَدَرْكُولِشِ قُرْآنَ مِنْ لَدُنْ دَ جَانِبْ حَكِيمٍ دَ حِكْمَتْ وَلَ ذَاتْنَا عَلِيمٍ دَ بُوِيَ ذَاتْنَا نُبَدِي آيات کی ترغیب دے قرآن ترتا قرآن دَ حَكِيم او دَ عَلِيم ذَات قرآن دَ زَوَلُو کی کتابو آغنبه او په دې جمله کې تسلی د نبی عليه الصلاة والسلام د قران د باندې شعر او کہانت دی الله وینا و انک لتلقى القران من لدن دا ته ته د جانب د حکیم او د علیم ذات نه ملاوي دا شعر شاعری او کہانت هغه نه دی نو په دې کې تسلیم د ترغیب هم د قران طرف ده او بل دې الفاظ ته وګوره هر آیات کې الله خپل صفتی نومونه ذکر کړي او په دې کې د آیات د مضمون او د معنی سره مناسبت اوره بده دلته الله د قران ذکر وکړو نخبل صفاتونه ذکر کړو حکیم او علیم نه اشاره شو دی تا چې کوم قران تا ته ملاویږي اده حکیم ذات نه لري دا قران د حکمت نه ډک دی خبره ده اندره دغه چې کوم اعمال لګو چاته حکمت په نظر راضی پیدا او کنه راضی نه د حکمت نه ډک دی ځکه د جانب د حکیم ذات نه او اشاره شو دی خبره تا چې دا قران د علم نه ډک دی کدی کې چې د علم په نظر راضی او کنه راضی که پوی کې او کنه پویږي خدا د علیم ذات نه د قران د علوم نصره ډک دی ټول علوم هغه په قران کې دي جميع العلم فی القران لكن تکاثر عن فهم الرجال دا ټول علم نه جدي دا په قران کې دي لیکن تکاثر کوتا هدي د سلو او د خلکو هغه فهمونه خلق پینه پویږي اغه کې کوتاهی دا ورنټول کو علوم چي دي دا قران نروتی دي نو اشاره دې خبره ده چې دا قران د علیم ذات طرف ده دا قران د علمونو نړک دي ورپسې د موسی عليه السلام متعلق واقعا اغه ذکر کی ان قال موسی لاهله اني انست نارا موسی علیہ الصلات والسلام واقعیا را روانم دور پسې صورت کې هغه ان شاء الله شلم سی بارکه بیا تفصیلی را روان او مخکې بار بار تیر شو موسی علیه السلام چې کله د مصر نه لاړو مدین ته هجرت کوه کیپتی د لاسه قتل شو فرعون د موسی علیه السلام د قتل اراده وکړه او بیا الته کې لړو څه زمانہ حضرت شعیب علیه السلام سره بيزي سره ولې د یو نکاح په مقابله کې دا یو خپل لور هغه ته په نکاح باندې کړه هغه مدت چې برابر شو هغه سره بيزي سره ولې بیا د الته نه روان شو واپس مصر دراته خپل بيبي وسره او موسم د سلزیو د یخنه او قرواله له یخنیم شي هوا نو د یو خیر پای په تکازه باندې موسی علیه السلام دغه ده کې اور ولید خپل بیبي ته ویته دل تکیا انی انست نار اس قال له اهلی خپل اهل ته وی خپل قرواله ته وی سفر باندې را روانه مدینه مصر ته دغه تور علاقه چې کوم ځای کې موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړې شي هوا نخپل کور والا ته وی انیا نستنارا ما خور ولید دلری نخکاری ده داسه و لکه چی اور خکاری حقیقت کې اور نو نکور والا ته اشاره کړه هغه ته ساعتی کو من هبا زرد چې زبر اړه ده نه ځلې چې تکور والا زنانه کې نه بس لال شي گیب شي اې ته اطمینان او تسلیم ورکړه یو ځان سره ګور پیغمبران ډیر په خلک ځان سره روان نکړه ته په سفر او خامغه تګو تکلیف او موزه پر امن او ناګه کینو او بل لار هغه ته تسلیم ورکړه ته زر راز ساعتی کوم زر د جزا براله ده من هدا د غور نه به خبر لار ته خطا شی و نو دا یې خبر د لارې بمراله د لارې معلومات و مکم او اتی کوم بشهاب نه کچره لارې سوک نه دغل تکي نه او لارې ملو نشي نو اتی کوم بشهاب قبس لعلکم تسلم بشهاب قبس یو لمبه بل براله ځان سره بده غزن یو لمبه براله بل اور براله ځان سره لعلکم تسلم خیجه تا زبره چې تاسو بزان هغه گرم اور ته بګرم نو موسم د یخنه موسی علیه السلام د پیغمبري چې ملو شوې د جمی په موسم کې ملو شوې بهر الله تعالی فرمایي بلما جاءها تاس نما یوم بی واقعیا دغه بدی باندې چې غلیم لایب سوک دی الله تعالی موسی علیہ السلام وی اور دی بکینا اور نو هغه تجلیات ربانیو خبر انده انداله دلری نه دا هغه احساس کو موسی علیہ السلام ظاهر کې شکل لور کاری دو او حقیقت کې هغه د الله جل جلاله د ذات تجلیات به کې په مثال موسی علیہ السلام ولید نو موسی علیہ السلام عالم الغیب دی کاغه ته پته وي هغه به دا خبره نه کولی چې څه شي اور دی پیغمبرانو سره علم غیب هغه نه فلم ما جاء ارکل چراغ موسی علیہ السلام دی ته نو دیا आवाज ورکړی شو ام بوریکا فلم ما جاء ارکل چراغ دغه اور ته چې ظاهر کې اور ښکارې دو نو دیا وا आवाज ورکړی شو موسی علیہ السلام ته ام بوریک من پن نار او من حل ام بوریک دا چې برکت اچولې شوې ده من پاچا کې پن نار جبري اور کې ده و من او پاچا کې برکت خدای شوې ده من حولها چې سو غیر چا پیر دري اور نه دي برکت نه مراد خو خیر کثیر دي الله جل جلاله ډېر لوی خیر اغې د دې نه مراد من بوریک و من پن نار نه مراد څوک یا څوک جبري اور کې پرې تجلیات یو کول لاره چې من بن نار نه مراد ا د الله جل جلاله تجلیات دي من بن نار و من حولها او د من نه مراد حولها نه مراد غیر چا پیرو اپ پرشتي دي ملائکی دي حضرت کول هغه ده چې امبوریک من فنار امبوریک من فنار نه مراد پرشتي دي مقربي پرشتي وي بځاغت تجلیات کې دنه مقربي پرشتي وي او من حولها نه مراد داغه نه دویم نمبر پرشتي دي غیر چا پر داغه نه نورې پرشتي وي داغه نه مراد پرشتي مراد یو کوم یو طرف دا یو نم پرشتي مراد دي او دبل نه مراد پرشتي دي او یو کول دا دي چه من پنان نمراد ذات دا اللہ تعالی بے کیپ و بے مثال ذات دا اللہ جل جلال ہو رے لگر اس طور پسی پخبل اللہ ویلی یا موسیٰ انی ان اللہ اے موسیٰ بشک از اللہ تعالی خبرم نه دل ندرې کول دي یو کول لري چې د اور من پنار نه مراد الله تعالی من پنار نه مراد د الله تجلیات او من پنار نه مراد ملائک او کم کول چې ظاهر متبادر ګوري ذات د الله تعالی د نه مراد ده ذکر است الله خپل ویل دی یا موسی انی انا الله اے موسی ز الله تعالی مغالب او حکمت والے ظاهر متبادر دا کول راځي بیا دا خبر ده ان کې کیره چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم आवाज راغله ده نو دا आवाज زما استاد پہچان نه زما استاد आवाज سم توجيهات دي او چې راتره کوم تر تر ګیری لږه خطر ته خلک وي الک دې تر आवाज دا الله جل جلاله ذات د आवाज د مخلوقاتو پہچان دي نه اجه څنګه په دې وګ باندې مخصوصي ګنداسي پرې چمړه باندې مخصوصي د بدن په هر اندام کې داغه خپل خوګواله او میټاز او احساس کیږي د الله جل جلاله आवाज عاده سي انساني आवाज پہچان دی نه دي داغه خپل خوګواله او داغه خپل احساس او په بدن باندې داغه خپل احساس هغه کېد نو یو خبره ده زين کی نو دي نه مراد आवाज ورکړل شي د الله طرف کچره आवाज د الله مراد شي کو आवाज د فرشتو مراد شي نو आवाज د فرشتو هغه بیا ځان له د فرشتو بچان आवाज بل دې خبره ده آیات ساده چې من فنار نه مراد ده نه چې الله جل جلاله هوتا اوس سمه اورو او پور کې مز کې الله تعالی نه الله جل جلاله اور بارا دا اور مکان نو الله مکان ته محتاج دی ځکه موږ دې مکان کې نه دا مکان لوي دې موږ واړو مکین اکثر د مکان نه وړګي بل دا دی الله تعالی مکان ته محتاج نه دی الله دې احتیاج د مکان نه پاک دی او دا چې کوم دی دا الله جل جلاله د ذات انوارات ذات د الله تعالی او الله جل جلاله موسی علیہ السلام اونلی دو زکه د الله جل جلاله انوارات او هغه اولی دل دغه تجلیات اولی دل نو دغه غیر چاپیر جیو د تجلیات د ذات د الله تعالی او دینه مراد هغه ور نه ظاهر کې اور ښکاری دو د دې وجه ته اور لشي ورنه ذات تجلیات د الله تعالی لکه څنګه چې حدیث کې راځي حدیث د مسلم دی اوګد حدیث دی او اغه کې دی حجابه النور دا الله جل جلاله حجاب دا نه چې الله په حجاب کې باندې د مخلوق نه حجاب حجاب حدیث کې جراغله په نسبت سره مخلوق ته چې مخلوق الله تعالی نه ویني دا الله نه ګرځې پر حجاب نشته مخلوق ته چې کوم حجاب دی نو هغه نور دی چې کله د الله احساس مونږ نشو کولای نو دا د هغه نوري حجاب د وجه نه نزاد د الله تعالی د حجاب نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته حجاب اغه انوارات موسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه انوارات ولیدل د الله جل جلاله تجلیات ولیدل ځکه حدیث کی راضی حجابه النور او کچری او حدیث کی دام وسر راضی ک الله جل جلاله د نور د حجاب ختم کی نو د الله جل جلاله د مخ انوارات چې کوم دی ترغه ځای پورې ودا ارس اوسی دی چې کوم ځای پورې نظر د انسان اغه رسی ندری وجنا دادا الله جل جلاله اغا تجلیات ندانا دا اور اور د الله د پر مکان او مکان پکې دن نو الله جل جلاله ذاتو اگر چې پیر د الله جل جلاله تجلیات مبارکه او موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا اغا تجلیات مبارکه داګه مشاهده اغا وکړه حجابه النور حدیث اغا الفاظ ما تاسو ذکر نور حدیث وګرځي داګه تفصیل نه کوم وضاحت نه چونکه ذهن تا دا اشکالات راضی چیر دا کیفیت راضی چې انسان پہچان دی اور نه الله ور پسې خپل وای د دې ټول اشکالات داغه جواب دی ګویا کې و سبحان الله رب العالمین چې کوم اشکالات ذهن ته راضی پاک دی ذات د الله تعالی چې رب العالمین دی هغه نه مکان ته محتاج دی نه مکان نه پاک دی نه اور ته محتاج دی داغه چې نه الله جل جلاله ذات به هیڅ شی په الله باندې حد نه راکړي نو دغه خبر او شوا د الله طرف او دغه خبر او شوا یا موسی اے موسی انه شان داده چې دا کلام کوي انه دا کلام کوون کې تاسو راځي دا خبر چې تاسو راځوک کوي ان الله الله فرمای لازمه او ذ الله تعالی ما العزیز غالب ما الحکیم حکمت والے ما غالب هم یما ځکه غلبي ولې په دې ذکر کړ ځکه لېګي داس یو جابر انسان دا چې هغه ځان ته غلبي والوي او ځان ته سوي ربكم العلوي ابل صفت الله تعالی د حکمت ذکر کو ان تاسو ورلګم ته یو به ساده سامان انسانې تا د پیغمبري در کوم ولې دا هغه پشان مضبوط انسان او فوج او اسلحه والا انسان هغه ډول نه لګم نه الله جل جلاله وګه کې اشاره وکړه چې الحکیم ز حکمت والے ز په دې باندې پویم چې دا هغه ز پیغمبر کو انی انا الله العزیز الحکیم وال کې عطا کو بیا موسی علی السلام ته موسی علی السلام سره خپل لختوا الله فرمایل وال کې عطا خپل امسا ور موسی علی السلام هغه ورغلا بلم بارا آه هر کله چې موسی علی السلام کلی د دې امسا لره تهتز او هغه حرکت کو کانها جانن گویا کې دایو نری مار سرعت او تیز دی اے بلاد جوړ شو نری مارنو پمنډ کې کانها گویا کې الله تعالی داونو فرمایل چې انها جانن د چمچمار نری مار کان اول وی بلا خو دا زی تیز او سرعت او منډ کې دا زو چې گویا کې تابو دا نری مار دی پم خبانه منډي وي حالانکه ول وی بل بعض عالمانو دي کې دا توجی بیان کړی دا مناسب نه ده چلاول نه د دې آیات مطلب بیان کی ویلاول نه نریو او بل ذکر عزیز صعبان مبین نبیت لوی دا جوړ دا د قران الفاظ سره مطابق معنا نه ده قران الفاظ سره مطابق معنا نه ده ال تعالی ویل فیزا هی چې څنګه او غوزل پناسا پاج ده او دل ته دا نه وی چې نریو دا ده او ک ان جان منډه کې داسیو کتاب دا چمچمار دی نری مار دی سپیډ کې داسې روانو او منډه واله نو ول مدبرن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وګرځید شکون کې ولم یوکه بوراو نه ګرځید یره بیران نو یره نه مراد طبيعيره طبيعيره به انسان باندې راځي د بشريت تکادر انسان طبيعت الله داسې جوړ کړی کې اورډر وی بدمعش چلی او کې اورډر وی نیک ځړی نو چې سپه مخه لري نو خامخا د سپینه یری طبيعت اور انسان په طبيعت کې د سپینه یره موجود کمار مخه لره دینوس کو زیما کدا بل ملګری دی او چې مار مخه لره شي منډه بده دواړو دا نه چې زه جمعه د امام مې چې مار راشي زبوه د نیغ نیغ کیږم خبره نه ده طبيعت یې د مار نه یره موجود ده اوس کړه نور ملګری دی چې مار مخه لور چی غزي نو دوه خپلې دوه پردې مار غزګه کړي شپې مبره کې روان یو مړې پرودې مړې چاته زوي ژوندۍ نه خطر کې دی چې ترکلی سړې بیا منډه وي خبره نه ده دا د انسان په طبيعت کې یره نه پیغمبران لم الله تعالی انسانی طبیعت ورګړي انسانی طبیعت یې خو په طبيعه راتلې نو موسی علیہ السلام رست شي شاکون کې ولم یو کې باب موسی علیہ السلام ته الله فرمایل یا موسی لا تخف موسی خو په طبيعه مګوا انی لا يخاف لدی المرسلون انی لا يخاف یقینا نه ریږي لدی په نظمون باندې المرسلون پیغمبران الا من ظلم مگر هغه چې ظلم کوي یو سړی د اعمالو د عاقبت د وجنه کوی کی اشاره ده کته د اعمالو د عاقبت د وجنه یو عمل د موسی علی السلام نشو خلاف اوله عملو سات ګناو جرم نه واقعتی وجنه کراګي د وجې راکه الله پرمال الا من ظلم مگر چا چې سنا زیاده کړي په خپل ځان خلاف اوله کاری کړي او ثم بدل حسنا او بیا د عمل بدل کړي حسنا خسته عمل سره توبه وکړي خبرم ده تعالی بعد سو رست را ناکار عمل فینی غفور رحیم ز غفور رحیم مطلب داره اشاره وکړه ته چې کیپتی وجلو نو بهتر خدا وجه داخل اسکل وی گزار غنه خوړلې خدا ول گزار کو هغه مردار شه گزار سره نا کار خدا کو خو هغه ټیم کې موسی علی السلام ویلو رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لها رست براجی شلم سوره قصص کې یا الله ما بزن زیاته وو ما تبخنو کې الله وی موږ تبخنو الله غتی اشاره وکړه کته د عمل د وجه نه یره کې نو نه لو پر مال الا من ظلم او ظلم یو د ځکه موسی علی السلام د خپل ظلم دی ظلم او زیاد دین او خلاف اولاد کارو خبره نه ده او کافرو مردارو موسی علی السلام دغه ستی مداري نه هغه ستی چې موسی علی السلام په سلطنت کې او عظیمی کافرو او موسی علی السلام خپل د فرعون د سلطنت کې داغه دغه لاندې خبره نه ده داغه مردارو سلسله ویه ګنا نه وا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام داغه قتل ویو غنو نو موسی علیہ السلام ته ظلم ویلو هاذا من عمل الشیطان یو پیروی دا شیطانی کار دی خبرم نه تا ل ابیو پر مرا بینی ظلم تو نو د دې وجه الله لفظ ظلم استعمال کوي موسی علی السلام استعمال کړو نو الله مو فرمایل الا من ظلم مگر چې ظلم وکړو یعنی هغه شریعه وکړه قتل دا ثم بدل او به بدل کو واپس وکړه حسن نیکه طرف دا ثم بدل ثم رجع ابه واپس وکړه حسن نیکه طرف دا نیک عمل طرف دا بعد سورت نه کار عمل نه فإني غفور رحيم زه یقینا غته غفور بخون کې ما یقینا زه بخون کې ما غته او پاغه باندې مهربان او بل خبر د آیاتو ساته چې اني لا يخاف لدي المرسلون الا من موسی عليه السلام یاد چې موږ سره پیغمبران نه ریږي مگر ته الا انت اونوي چې ته چې تا ظلم کړو بیا دې توبه وکړه دا یو عام هغه ته اشاره کړه د موسی علی السلام فعل او توبه ته اشاره کړه او دا یو عام ذات الله ذکر کړه چې موږ سره یې رنيشته آیا او تجاوی د خدای نه لري د خدای نه نه لري خپل اعمال نه لري نو لو پر مې موږ سره یې رنيشته پیغمبران موږ سره نه لري الا دا چې سړي دې بد عمل کړي الله پر مې بیا داغه د پرم یې رنيشته الا من عام دې که یو سړي بد عمل کړي وي او بیا د بد عمل نرستو نیک عمل کړي بد عمل فری ته به وکړي الله یو ته مغفور رہی هغه خو یې روا موږ سره څوک یې غینا د عمل او نتیجه او انجام د اچ خراب نه د عمل او د انجام نه هیڅوک موږ سره نه یریږي مگر که یریږي هغه چا چې ظلم یې کړي او کله ظلم نه رستو بیا ته به وکړي او نیک عمل یې کړي هغه ته ماغه څه کړي دي هغه ته مغفور رہی یو طرف ته موسی علیه السلام ته اشاره شو چې یاره وخو دا غیب فعل نه تا هغه معمولی غون ته خلاف یو لا فعل شو دا غی نه تا توبه کړی دا رستو نه نیک اعمال کړی دي نو زه غفور رحیم موسی یاره مردا هغه عمل نه هغه نشته هغه عمل ختم دی واپس شری همسا طرف ته نو بهرحال موسی علیه السلام هغه دلاس کرای واغ است بیا دا غی نه هغه سی دوباره غلخ په جوړ دا نه موسی علیه السلام ترهیبی موجود ده که پیرون زن تزدیم وی و دا ولی او خطرناکا ایتمی شکل موجود ده چیزا تا او گرزو لبز پیرون نبوار خطاو لاول خواقا بدماشای کولی جیل کی بلی واجم دا بوگم آغا بوگم واجی موسیٰ علیہ السلام وی قدرت دلیل پیش کم اولو جیتو که بیشی مبین کارا شید ترار چیزا و تا او گرزو لبز من تیتر لیو آلی لگر خاما بیا د پیرغون نه کوڅه خطا بیا وزیران او مشیران ته وسو مشورې ته ځان ته لوی خدای به خو بیا کم څه کم مشورې ته محتاج چې الله په اولی دا د دېغه ګرته به لري موجودي اولی دا نو بیا د خدای توب نه کم څه کم پړمبي باټ کې مشورې لراغله خبر نه دلا د ترغیبی معجزه وا موسی علیه السلام لا الله تعالی آور کړی وادخل یدک فی جیبک او داخل کلاس پل پی جی بی کا پا گریوان خپل گی تخرج بی با رو بزی چمکی دون کے بغیر دس مرزنا من غیر سو بغیر دس مرزنا او دس وجد پی تیس آیات دا پا غنہو موجزاتو کی دے الہ پیرعونا او دا چا تری دا موجز پیرعون طرف تا و قوم دا طرف تا انہم کانو قومن پسکین یکینن دا یو قوم پاسک دے دا اللہ دا حدود نوتون کے قوم دے دا موسیٰ علیہ السلام موجزات نہ موجزات اگر نہ ہم اسی بارے کے تفصیلی طور ماں ذکر کرو دل تک یہ ٹیم کم دے ورنہ وزاعت میں مکڑے و بعض اللہ سو پورے موجزات رسولی تمس موسیٰ علیہ السلام یو دعا کڑی وا یا اللہ دا بمال بانے حلاکت روالے پر ونم قبولی شوا بطور موجزہ یو اگا موجزہ وا یو نقص سمرات والا موجزہ وا نورم د موسی علیه السلام بازی معجزات شته او د دې نو تذکرہ دلته کې مراغلی ده او التا نه هم سي پاره کې ماده کې تفصیلی وضاحت هغه کړ پیتی سه آیات ان لا فرعون او قوم انه كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آیاتنا هر کله چراله دی ته الله تعالی فرمای دی فرعونانو ته آیاتنا آیاتنا زمونږه مبصرتن واضح دلیل او حجت راغی په موسی علیہ السلام په پیغمبره باندې چې واقعي د حق پیغمبر د الله تعالی واضح دلیل راغی دا د الله پیغمبر دی او د پیغمبري حق دا د الله دین حق دی نو قالو هذا سحر مبين دی وی دا جادو کار دی په موسی علیہ السلام موجودی ته سوې وې دا جادو دی او بیا د جادوګرانو مقابله دا کې تفصیل نو لسمه کې مخ کې دیرش وجحدوا بها الله پرمای وجهدو به دی انکار وکړه د معجزاتو نه په جواب یحود عنادن او تکبرن انکار کوي دې سردارو ستوټی کې راواله د دې سر تړلې دي وجهدو به ظلم و علو الله پرمای دی انکار وکړه د معجزاتو نه ظلم د وجد زیاتینا د پیغمبر حق وو پیغمبر پیغمبرونه ما د خدای حق وو د خدای دین د خدای دینونه ګر و علو او د وجه تکبر نه لوی اختیار کړه د لوی د وجه نه په جب باندې د معجزاتو نه انکار وکړ دته سحر وي او د معجزاتو د موسی علیه السلام د حقانیت دلیل وو نه وي خو الله تعالی حقیقت بیانې ځکه الله علام العیوب د پزلون باندې پوه دی الله تعالی فرمای واستے کنه ثان پسو مگر د دې زړونو یقین کړو د زړونه منلیوا چې دا زهر مهر نه دی د زړونه منلیوا چې دا د په حجیت باندې دلیل دی د نه خلق عاجز دی د لخت نه سوګدا سلوي قامت جوړولې نشي الله وې زړونه یې خبره منلیوا خو په جبو باندې تکبرن او ظلمن او عنادن د موسی علیه السلام د پیغمبره د دلیل نه په جبو باندې انکار کو هغه ته سحر وي ورنه حقیقت دا چې زړونه یې یقین کړو د زړونه نه منلی خبر هم درال نو یاد ساته استیکان لفظ راگه دل تکی رالو استیکان وسته کنه تا کتا سوائه چی ایمان خووی دیتا دزلو یکین دا ایمان نو دا خو مومنان شو خبر هم درال چی او سڑه پخپل زلو کیو منی دل سے جان کر ماننا دا دل نا پی دزلو نا پی پوشی و دزلو نا اومنی نو دیتا ایمان دا دی زلو نا خو اومنلا خودی پا زلکی ہونا مانے دا اے زلی پی پوشو زلی پی اکینو کو خودی دا خپل زلت تکذیبو کو تصدیقی اونو کو راگی اگا پا جب بانیم اثر راگی چی دا زلن دی نمانی اے پا جب بانی انکار ذکر راگی چی زلو خود دی اومنلا خودی پا زلکی موسیٰ علیہ السلام حقو اونو منو او ایمان دیتا ہوئی استا زلی پی پوشو تی دا زلن او منی د دې زړه خو پوه شو خو دې په لګي موسی عليه السلام تسلیم نه کو ځکه د دې وجه نه پجب باندې انکار کوګی ته سیر نه د زړه منل ځان لشي او د انسان د خپل زړه خبره منل ځان لشي د دې زړونو او منل خو دې موسی عليه السلام په خپل زړه کې او نه منل دې کې ګور ډېر لوی فرق دی دا باریک علمی فرق مې ته بیان کړو فنزور کې بکان عاقبت المفسدين الله تعالی نبی عليه السلام دوی سوچ کو ګورا کې بکان عاقبت المفسدين سرنګي شي انجام د فسادیا الله تعالی سمندر کې ټول پټول غار بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې هم مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی طاسین العالم د په معنا د حروفو تلک آیات القرآن د آیاتونه د قران دی او کتاب مبین آیاتونه د لوح محفوظ دی هدن لرخود خودن دا قرآن هدایت دی لرخود لرخودون گره حادی دی و بشرا و زیر دی للمومنین دا پرد مومنانو الَّذین آغا مومنان یکیمون الصلاة چی مسکای میو یوتون الزکاة و دا زکاة دا حقانیت اکی دا ساتی و یوتون الزکاة و زکاة باور کیا اندکی و هم مدینی دا جلالشی وهم بالاخره او دی باخرت کی او هم او دی چدی بالاخره دی باخرت باندې هم یو کینونا هم یقین ساتي ان الذين یقینا کس لا یؤمنون بالاخره چی مان نراوی اخرت باندې زینا لهم اعمالهم مونږ دی ته فستکړ دی اعمالهم بد اعمال دی اوبد دی مطلب بیان کړ بیا کړو اشکال نه وای مونږ دی ته فستکړ دی خو اعمال دی خدا ظالمان نه کې دی حیران او سرګردان بیا غا اشکال لرو راځي نه صحیح مطلب د کړم بنې ری زینا لهما مالهم الله مونږ دی ته ستکړی دی اعمال غند نه دی په هم پس دی یا مهونه حیران او سرګردان دی عاقبت د کار دنه ګوري اولائک الذین ذا کسان دی لهم اولائک دا صفاتن ولک سان لهم دی د کارا سول عذاب نہ کر عذاب دی دنیا کې وهم او دی بل اخرت دی باخرت کې هم الاخرون هم دی کامل توانیان دی و ان کو پیغمبر ای کینت جیل تلک القران خامات در کول چې قران ملت حکیم علیم د جانب د حکمت او د پوهه ذات نه اذ قال موسى باغ وقت جي موسى عليه السلام لأهلي كور والاقبلتا اني آنت نارا ماولي دور لرا يكينا ماولي دور لرا ساتيكم زرد جذب رالم من هذا دينا بخبر خبر دلاري او آتيكم يا برالم تاستا بشعاب قبس يولم ببلا يوشغل بلا لعلكم خائق استاذ زبرا تستلون چیزان گرم که غیتا فلما پسر کلا جا آجراغ موسیٰ علیہ السلام دک زائری وردہ نو دیا آواز ورکرشو هم بوری گمن پین ناری دا چی برکت چول شوی دیا سوک چی پور گی دی و من حول حوا سوک چی گیر چا پیر دی دی و سبحان اللہ یو پاکی دا اللہ لرا رب العالمین چی پالون کی دا مخلوقاتو دی او یو خبر دي دي علماء بهتري لګلي چې ظاهري طور خو ښکاري دي چې الله جل جلاله دغه غور کېدن خو د دې مثال لاسه دي لکه ته د چستر کې ته غور انور پکې دن ښکاري اوس ته لایټ ته غور لایټ بستر کې ښکاري خو د لایټ پر استر کې راځي د انور پر استر کې راځي نو ظاهري طور موسی عليه السلام ته الله دا څه ښکاري ده کوی کېدن و الله جل جلاله د مکانیت نه پاک دې مثال هم دغه لکه شیشه کې د انور ښکاری خو شیشه کې انورو ناراضي خبر هم ده لګا نو د الله جل جلاله ادراک او ظاهري ادراک د انوراتو ادراک کې دی شي خو الله جل جلاله سماوله نشي یو مکان الله د مکان نه پاک یا موسی موسی انه یکنن دا کلام کون کې جره دا سوک دے انا زیما اللہ و اللہ تعالی ام العزیز و اللہ و فرمائی الغالب ام الحکیم و حکمت و علیم و حل کے آسوا کا غرز و تا امساق بلا فلم چوی غرز اللہ فلم ما پسر کلا را چولی دا دیگر موسیٰ علیہ السلام تا سزو حرکت دیکاو کان نها جامنن گویا کدا چم چمارو و اللہ والی دا مدبرن شاکو ان کے ولم یو اکی باورا اون گرزی دا واپس نشو ان الله او فرمایل یا موسی موسی لا تخف ما یریگا زمون علاوه یا رحمت کو داتا ته ضرر درکول نشی انی لا یخاب یقینانو انی لا یخاب یقینن زچ یم الله او فرمایل لا یخاب ونه یری انی یقینن زچ لا یخاب ونه یریگی لدیا پنه زمون غباندل المرسلون پیغمبرانو لدي زمو سار مرسلون لگلی شوی پیغمبران الا من ظلما لیکن من ظلما لیکن آجا چی ظلم کو خبلزان باندی ثم بدل حسنا بیا واپس چنی کہتا ثم بدلن بیا بدل اکلا حسنا نیکی لرا بد عملی بدل کرنی کامل سر یعنی داگی نیرس تو نیکی اکلا ثم بدل بیا واپس چو حسنا خیستا عملتا بعد سوین رستو دنا کارنا چراتل لیکڑی وگیتا فإني يكن الله فرما زچه ما غفور الرحيم بهون کې او مهربان ما وادخل يدك او داخل کلاس بل بيجه بکا غريوان بلګه تخرج رو بدي بيضا چمکي دن کې من غير سوين بغیر د سمرز نه في تس آیات دا نو معجزات کرا الى فرعون او قومي پترب د قوم فرعون او د قوم ته دو انهم كانوا قوما فاسقين يكن ان دي يو قوم فسق كون کې جرم کون کې فلم ما پسر کلا جاتم اللہ و چرال دی پیرونیانو تا آیاتنا دلیلنا و معجزات زمونگا مغصرتن واضح بصداقت موسیٰ علیہ السلام قالو دیوی حازا سر مبین دا جادو کار دی وجہدو بها ظلم و علو وجہدو دی انکارو کو پجبو بها دی معجزاتنا دا وجد ظلم او د تکبر نه واسته کنات ان پسوم او یقین کړه په دې معجزات باندې ان پسوم ظلم نه دی د دې ظلم او علوم معنا کې سره شو فنظر ته وګوره پیغمبران سوچ کې محمد علی السلام کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ شانجام د خرابې کوونکو پس مګه کې نخره کې نبی علی السلام ته خلاصه د واقع بیان د دې انجام څنګه شو کجرستا په کوم کې سو ظلم او تکبر او عنادن انکار کوي نو هم دک څه انجام به څنګه انجام چې د فرعونانو شو الحمدلله رب العالمین و ناجو المتقین صلاة و سلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه صلی الله علیه و برکاته نصیب کیا الله برکاته یا الله ظلم عناد او تکبر نو ست سیع عقائد را نصیب کیا الله کریم دا ذکر نیک خلق سره موسی علیه السلام دغه نیک متبعین سره یا د پیغمبرانو د اولیاء سره زموږ حشر کې الله کریم وبای الله د قران زموږ دنیا کې حامی او مددگار کې الله دنیا کې حامی او مددگار او ملګری کې قبر کې حامی او مددگار آخرت کې حامی او مددگار کې کریم خدای کوم ملګری چې ته کې نه الله کریم او ته د اجر عزت ورو یا الله کریم خدای دې اجر ثواب ورکړي مالو جن کې برکت پچی الله کریم د دې محبت دې زله کې واچي الله دې تاثیر په بچو کې روانو ساتي الله کریم یا الله تزمنا راضی شي.